Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta susuzluk, kuraklık üzerine konuşacağız. Antroposen dönemin önemli problemlerinden bir tanesi. Açıkçası antroposen dönemle, yani insan çağıyla çok farklı açılardan yüzleşiyoruz bu içinden geçtiğimiz günlerde. Geçtiğimiz yıldan bu yana yaşadığımız COVID-19 salgını, Avustralya yangınları, bugünlerde Akdeniz Havzası'nda görülen yangınlar ve Türkiye'nin yaşadığı orman yangınları. Ayrıca tüm bunların yanında uzun süredir gündemde olan kuraklık problemi. Hepsi insan çağının bize sunduğu bir maliyet gibi esasında ve bunun bedelini yavaş yavaş ödüyor gibiyiz. Birleşmiş Milletler ülkelerin su, arazi yönetimi ve iklim acil durumuyla mücadele konusunda önlem almaları gerektiğini söylüyor. Ve kuraklığın esasında bir sonraki pandemi olabileceğini de, bir sonraki dünyanın genelinde görülebilecek salgın olabileceğini de söylüyor ve riskin çok yüksek olduğunun da altını çiziyor. Esasında kuraklık için salgın kelimesi bana göre az kalır. Muhtemelen önemli bir kriz olarak dünyanın karşısına gelecek ve susuzluğu belli ölçüde yaşayacağız gibi görünüyor. Bugün bu konu üzerine Profesör Doktor Murat Türkeş ile konuşacağız. Konuğum Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Araştırma Merkezi'nden. Murat Hocam hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Davetimi kabul ettiniz. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Size nasılsınız hocam? İyisiniz. İyiyiz, yoğun, kamu gündem görevi yoğun yapıyoruz gönüllü bir biçimde. Yani yaz başından beri özellikle kurak bir yaz mevsimine girdik. Yani yazımız zaten sıcak kurak Akdeniz'de ama biz kuraklık olaylarıyla girdik. Sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, sürekli işte onları çok güncel, doğru, bilimsel bilgi ve değerlendirmelerle kendimce gönüllü bir kamu hizmeti sürdürüyorum. Bu sıra uğraşıların büyük bir çoğunluğu böyle. Anlıyorum hocam. Çok da güzel paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Ben de takip etmeye çalışıyorum. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Hocam, tüm dünya nüfusunun yaklaşık %20'si kuraklıktan etkileniyor diye belirtiliyor. Ben de bu noktada şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Bir sonraki pandemi kuraklık olarak algılanabilir mi tüm dünya için? Evet, bugünkü iklim koşullarında bile söylediğiniz gibi yaklaşık dünyanın dörtte biri aslında çeşitli derecelerden kurak bölgelerde yaşıyor. Yani klimatolojik olarak hani arid land denilen, dry land denilen tam kurak, tam kurak, yarı kurak, kurakça yarı nemli alanlarda yaşıyor ve ne yazık ki iklim değişikliği koşullarında insanın da etkisiyle iklim değişikliği koşullarında, yani ormansızlaşma, yanlış arazi kullanımı, arazi bozulumuyla bu arid land denilen, bizim Türkçe karşılığı kurak alanlar, kurak coğrafi bölgeler dediğimiz alanlar genişliyor. Dolayısıyla giderek bir bölgesellikten bir pandemiye dönüşüyor. Yani bir küresel kuraklık. Bir yandan kurak bölgelerin genişlemesi, öte yandan kuraklık olayı, yani drought, kuraklık olayının sıklığı, şiddeti ve alansal dağılış desenleri ne yazık ki artıyor iklim değişikliği koşullarında. Bir yandan işte hidrolojik döngünün hızlanması, şiddetlenmesiyle şiddetli sağanaklar, yağışlar, gök gürültülü fırtınalar, hortumlar, kuvvetli yağışlar, kuvvetli aşırı yağışlarla bağlantılı seller, taşkınlar ve heyelanlar dünyada ve Türkiye'de gözlüyoruz biliyorsunuz. Ama bir yandan da özellikle tropikal ve subtropikal bölge, ki Türkiye biliyorsunuz yaklaşık yarısı, en azından bugünkü iklim koşullarında en az yarısı subtropikal iklim koşullarının egemen olduğu bir alan ve yine bugünkü koşullarda %65-70'i de çeşitli dereceden kurak bölge sınıfına giriyor. Yani yarı kurak, kurakça yarı nemli ve yarı nemli alanlar. Öyle gözüküyor ki hem alansal dağılış kuraklık olayları açısından hem de var olan kurak bölgelerin alansal dağılışında artış var. Kuraklık olaylarında da az önce söyledim. Özellikle tropikal ve subtropikal bölgede, Akdeniz havzasında, Türkiye'de bunların sıklığında, şiddetinde ve alansal dağılışında bir artış var. Gelecekte de bu artışın sürmesi bekleniyor. Öyle gözüküyor ki biz iklim değişikliğinin diğer kuşkusuz pek çok doğrudan dolaylı etkisini yaşıyoruz ama en çok üzerinde durulan, en çok konuşacağımız etkilerin başında birincisi Türkiye'deki kuraklıklar, ikincisi sıcak hava dalgaları ve bunlarla bağlantılı su sıkıntısı, su krizi ve orman yangınları, biyolojik çeşitlilik çok konuşacağımız konular bunlar sırayla. Başka tabii bir sürü konumuz var. Anlıyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu noktada meteorolojinin, devlet meteoroloji işlerinin raporlarına baktığımız zaman ya da yayınlarına baktığımız zaman Türkiye'nin kuraklık haritasını yayınlıyorlar. 3 aylık periyotlarla geçmiş 24 ayı ya da 12 ayı da dikkate Evet. alaraktan. Şimdi bunlara bakınca hocam Türkiye'nin kuraklıktan etkilenen yerleri genel olarak Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve iç bölgeler, İç Anadolu gibi bölgeler kuraklıktan yoğun etkileniyor gibi gözüküyor geçmişteki haritalar. Evet. Şimdi bu gelecek yıllarda özellikle bu emisyon değerlerini falan düşüremiyoruz. Anladığım kadarıyla bunun düşürülmesi gerek. Küresel ısınmaya bir çare bulmak gerek. Gelecek yıllarda bu tüm Türkiye'ye yayılabilir mi ve susuzluk genel olarak bizim için bir problem olabilir mi? Çünkü ülkemiz su açısından da belli ölçüde zengin bir coğrafya esasında ama bu konuda ne düşünürsünüz hocam? Şöyle özetlemek lazım. Yine bu küresel değerlendirmeyi yaptık. Bölgesel kurak bölgelerin ve bölgesel kuraklıkların pandemiye dönüşmekte olduğunu, gelecekte daha şiddetli olduğunu söyledik aslında. Evet. Bir küresel sorun. Bugün yayınlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli birinci çalışma grubu özet raporunda da aslında iklim değişikliğinin dünyanın her bölgesinde etkili olduğu, daha hızlı olduğu ve insan toplumlarını çok etkilediği çok açık bir şekilde bugünkü raporda da var. Yani öteden beri bildiğimiz bir şey daha şiddetlendiği çok açık söyleniyor. Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı kuraklık haritaları biliyorsunuz onlar kuraklık Evet. olaylarıyla ilgili biliyorsunuz çeşitli zaman adımları için hesaplanıyor. Ama önemli olan burada aslında Utku'nu söyleyeyim ben onları da biliyorsunuz kendi analizlerimle birlikte değerlendirmesini de yapıyorum. Evet, Çünkü genelde hocam. meteorolojininkilerde değerlendirme yok. Biz bu yaza Türkiye'nin biliyorsunuz Ocak ayı ortalarına kadar neredeyse ne kış geldi ne yağış oldu geçen yıl. Sonbahar ve kış başı gerçekten şey gibiydi. Eylül-Ekim ayı gibi geçti. Kasım gibi bile değil. İşte ağaçlar çiçek açtı, meyve verdi. Ocak ayının ortalarında yağış aldık ve kışta geç de olsa işte Mart Nisan hem biraz hem yağış alındı Şubat Mart Nisan hem de hava sıcaklıkları düştü ama bu önemli bir ciddi bir hava anomalisiydi ve tarım hayvancılık su kaynakları bundan etkilendi. Bu yağışlarla Türkiye'nin kuzeybatısı yani Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batı kuzeybatısı ondan sonra Marmara ve kısmen Kuzey Ege bu önce 2019'da başlayan kuraklık olaylarını o uzun süreli kuraklığın etkisini bir şekilde giderdi ama yaz mevsimine biz çok açık bir şekilde yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarının hesaplamalarına baktığımızda ki kuraklık bir günde geçmiyor biliyorsunuz. Ve Türkiye'nin kuzeybatısı dışında neredeyse Karadeniz'in iç bölümlerinde öyle kurak bölgeler var ki yani Karadeniz'de İç Anadolu, Doğu Anadolu geçiş kuşakları da kuraktı bu sene. Evet. Türkiye'nin büyük bir bölümü şiddetli, çok şiddetli kurak koşullarla bu yaz mevsimine girdi. Yaz tabii özellikle Türkiye'nin Akdeniz ikliminin egemen olduğu alanlarda, tabii buna yazın şey de ekleniyor. İç Anadolu'nun büyük bir bölümü ve Doğu Anadolu'nun güney yarısı ve güneydoğusu da ekleniyor. Akdeniz'in geleneksel çok sıcak, sıcak, çok sıcak kurak yaz mevsimine bir anlamda Türkiye'nin büyük bir bölümü ayrıca kuraklık olaylarıyla girdi. ve kuraklık, sıcak hava dalgaları ardışık yaklaşık 2 aydır yüksek hava sıcaklıklarının ardışık günler şeklinde gelmesi şeklinde tanımladığımız sıcak hava dalgaları da ardışık bir şekilde geldi. Kuraklığın etkisini şiddetlendirdi ve bütün bitki örtüsü, bu son orman yangınlarını birçok farklı konuşuluyor. Ben anlatıyorum birçok yerde. Evet. Bu konumuz değil biliyorsunuz ama bir yandan da bitki örtüsü bu saydığım olumsuz koşullar altında patlamaya hazır yakıt deposu haline geldi. Önümüzdeki dönemde de Akdeniz Havzası, Türkiye, bizim kendi çalışmalarımız ve diğer küresel bölgesel iklim değişikliği ve bu iklim değişikliği model verileri kullanarak hazırlanmış kuraklık çalışmalarında iki gerçeği görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki ilk başta söylediğim coğrafi ya da klimatolojik kurak alanların genişlediğini görüyoruz. Evet. Yani bugün Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'nun doğusunda çok genel olarak yıllık su açığının yaşandığı biliyorsunuz yarı kurak, kurakça yarı nemli bölgeler var. Hatta Iğdır, Aralık, Doğu Beyazıt sınırında gerçek ve Türkiye-Suriye sınırında da gerçek kurak koşullar var bugünkü iklim koşulları. Bir kere bu kurak alanların genişlediğini görüyoruz. Gelecekte iklim modelleri bize bunu gösteriyor. Yani bugünkü iklim koşullarında yıllık su açığının yaşandığı alanlar genişliyor. Aslında klimatolojik olarak baktığımızda Türkiye'nin bazı bölgeleri dışında Karadeniz bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu ve işte bazı hakim hava akımlarına dönük örneğin işte Batı Toroslar gibi bazı bölgeler dışında Doğu Anadolu'nun yüksek dağlık alanları, Kaz Dağı, efendim işte Uludağ gibi tek dağlar dışında Türkiye aslında klimatolojik olarak su zengini bir ülke değil. Dediğim gibi %65'inde yıllık su açığı var. Bu alan bir kere genişliyor. Bu çok büyük bir Evet. olumsuzluk. Kuraklık olaylarının yani yılın her döneminde dünyanın her yerinde oluşabilecek olan uzun süreli ortalama ya da normallere göre su varlığının azalması meteorolojik, tarımsal, hidrolojik kuraklık olaylarına baktığımızda birçok çalışmada bizimkiler dahil bugünkü değişen yağış rejimi koşullarının gelecekte de Akdeniz'in büyük bir kısmında hem kuraklığın Türkiye dahil hem kuraklığın sıklığını hem de şiddetini artıracak gibi duruyor. Bizi bekleyen tablo hidrolojik su kaynaklarının azalması ve şiddetlenen kuraklıklar ve üstelik artan hava sıcaklıkları, sıcak hava dalgaları, toprak neminin, toprak organik maddesinin azalması da bunun üstüne ekleniyor. Tarım açısından doğal sistemler, doğal ekosistemler, biyoçeşitlik, kentsel ve tarımsal su kullanımı, sulama, enerji birçok sektöre baktığımızda da ne yazık ki gelecekte bu hem insan sistemleri hem doğal sistemler çok daha fazla iklim değişikliğinin konumuz kuraklık olduğu için yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklığın doğrudan etkisi altında kalacak. Böyle bir Anlıyorum. olumsuz tabloyla karşı karşıya yaz. Evet, kaçınılmaz bir durum galiba hocam ve yaygınlaşacak o zaman, öyle söyleyebiliriz Türkiye'de de. Yani bu meteorolojinin verdiği haritalar genişleyecek gibi görünüyor yani. Evet, yani biz hem genel anlamıyla iklim bölgeleri açısından baktığımızda genişliyor. Hem de Türkiye'de kuraklıktan etkilenen alanlar genişleyecek. Türkiye'nin yine bugünkü iklim koşullarında bir yaptığımız çalışma Türkiye'nin kuraklıktan etkilenebilirlik riskine baktığınızda da orada da orta üstten şiddetliye kadar Türkiye arazisinin yine yaklaşık %60'ı zaten kuraklık riskine orta ve yüksek düzeyde açık alanlar şeklinde. Anlıyorum hocam. Şimdi demiştim hani tüm dünya nüfusunun %20'si kuraklıktan etkileniyor. Şimdi sizin söylediğiniz gibi de bu yaygınlaşacak ve bulunduğumuz şu an için en azından yani yaşadığımız yüzyılda %20'lik kesim en azından 1,5 milyarlık insanın kuraktan etkilendiğini gösteriyor. Bu tabii biyoçeşitliliği de olumsuz etkiliyor ve bunun bir ekonomik maliyeti de oluyor. Bu genel olarak 124 milyar dolar gibi bir değerle hesaplanmış yıllık olarak, ki çok yüksek bir rakam. Tabii bu gelişmekte olan ülkelerde yapılan, gelişmiş ülkelerde yapılan değerlendirmeler, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler için değeri tam bilmiyoruz ki bu maliyet kat be kat da artabilir esasında. Hocam bir de şimdi tabii kuraklık söz konusu olunca biyoçeşitliliğe olumsuz etkileri oluyor ve özellikle iklim değişiminin, yani küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe etkileri türlerin dağılım alanlarını değiştirmesi ölçeğinde birinci sırada böyle gerçekleşiyor. Bir de ülkemizde bir takım yeni türler görüyoruz esasında. Ben işte kuşlarla ilgilendiğim için her geçen gün ya da geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz yıllardan itibaren bakacak olursak her geçen gün demek doğru değil. Yeni kuş türlerini de ülkemizde görmeye başladık. Bu başka türler için de Benim geçerli. de bir merakım var biliyorsunuz farkındayım ama her şeyi çalışmak mümkün değil. Onu Tabii. bir amatör olarak düşünürseniz güvercin de besliyorum. Bir gözlemi aktarayım mı Tabii isterseniz tabii size? hocam, çok çok faydalı olur. Bir gözlemim var. Göçmen doğan türlerinde bir Türkiye'de yavrulayan yaz döneminde göçmen doğan türlerinde yani bir artış olduğunu düşünüyorum. Nereden bunu Türkiye'nin birçok yeri, birçok insanın bu konuda başvurduğu bir insanım. Evet. Kentlerde dahil, kentler dahil birçok Türkiye'nin birçok kentinden güvercinlere daha çok Gökdoğan biliyorsunuz esas olarak Uludoğan varsa ama yaygın olarak Gökdoğan güvercinlere saldırır alır. Gökdoğan saldırılarının ve Gökdoğan üremesinin arttığına ilişkin gözlemler var ve benimle güvercinci arkadaşlar paylaşıyor. Benim de Çanakkale yöresinde hem atmacalar yani Evet. normal atmaca hem onlar yerli biliyorsunuz ama Evet. onların da popülasyonunda iyi bir şey tabii bu. Hem atma hem atmaca hem çakır popülasyonunda sanki bir artış varmış gibi gözlüyorum. Diğer küçük kuşlar, ötücü kuşlar onları şu anda gündeme getirmek istemiyorum ama yırtıcılarla ilgili böyle gözlemlerimiz var. Anlıyorum hocam. Çok önemli gözlemler. Çok teşekkürler. Şimdi ben hazır biyoçeşitliliğe değinmişken, bu kuraklığın özellikle tarımsal faaliyetler ve biyoçeşitliliği etkilemesi konusunda ne düşünürsünüz hocam? Tarım özellikle biliyorsunuz demin özetlediğim alanlardaki kurak yıllarda Evet. özellikle son yıllarda kuraklık ve sıcaklığın artışı sürdü ama biz ürün desenini değiştirmedik. Yani örneğin işte tahılda hala 1950'lerde 60'larda bize önerilen Türkiye'deki daha sanayi tarzı bir tahıl üretimi sürüyor. Fakat giderek daha kurak sıcak dünyada kuru tarım Evet. yani doğal yağış koşullarındaki kuru tarım çok etkileniyor kuraklıklardan, yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklıklardan. Bu sene İç Anadolu'da yetkililerin açıklamaları siz de dinlemişsinizdir. Yani buğdayda genel anlamıyla tahıl üretiminde, rekoltesinde %30'a varan düşüşler söz konusu. Yine meyve Türkiye'de bu yıl kuraklık ve yüksek hava sıcaklıkları yani geçen yıldan beri hava olaylarının çok değişken olması, hava sıcaklığı ve yağış rejimindeki kaymalar yaşadıklarımızdan söz ediyorum. Evet, Kuraklıklar, hocam. gecikmiş kış, soğuklamanın yeteri kadar alınmaması, yağışların daha sağanak şeklinde olması falan. Genel olarak bu yıl zaten fiyatlar artmıştı. Gıda güvenliği üzerinde pandeminin ciddi bir etkisi oldu aslında. Meyve sebze üretiminde de ciddi bir rekolte kaybı var Türkiye'de 2020 ve 2021'de. Bu yıl örneğin Çanakkale yöresinde meyveciler hiç mutlu değiller. Evet hocam. Yani fiyatlar yüksek ama istedikleri ürünü elde edemediler. Yine sebze üretiminde de, sebze rekoltesinde de önümüzdeki açıklanır büyük bir olasılıkla kayıplar var. Bu dünyanın birçok yerinde aslında var. Ben Türkiye'den örnek vermek istedim. Biyolojik çeşitlilik yani ekosistemlerin susuz kalması, çok yüksek sıcaklıklar, kuraklık, oradaki su kaynaklarını, işte dereleri, gölleri, yeraltı suyunu ciddi düzeyde azaltıyor. Yaşam suyunu azaltıyor. Bütün bunlardan ekosistemlerin içerisindeki orman, çalı ekosistemleri, tarım, agro sistemlerdeki canlı türleri ve yaşam birlikleri doğrudan etkileniyor. Sizin çok iyi bildiğiniz gibi zaten ekosistemdeki o denge bozulduğu zaman yaşam birliklerini oluşturan öğelerin bazıları örneğin yüksek sıcaklıktan, kuraklıktan etkilendiğinde en geniş anlamıyla biyolojik çeşitlilik gerçekten etkileniyor ve Türkiye aslında uzun yıllardır bunu yaşıyordu yavaş yavaş, ama son yıllardaki çalışmalar bunun gerçekten böyle olduğunu da bize gösteriyor. Her kurak dönemde, bu sene işte Tuz Gölü'nde yaşadık. Evet. Özellikle insan ihmalleri, bu kuraklık ve sıcak hava dalgalarının üstüne işte orayı besleyen birkaç derenin önünün kesilip sulama için suyun alıkonması gibi birkaç tane sorumsuz insan uygulamasının işte binlerce flamingo yavrusunun ölmesine anaçları dönmüştür Evet, mutlaka evet, susuz evet, evet. kaldığında. Ve önümüzdeki yıllarda o hayvanlar nasıl gelecekler, nasıl güvenecekler? O alışkanlıklar bozulduğu zaman siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu tür dağılımları hemen böyle bir senede düzelmiyor Yok, çünkü. mümkün değil hocam. Tümüyle biz aslında iklim değişikliği, küresel ısınma, kuraklık, arazi bozulumu, bir yandan çölleşme süreçleri de çalışıyor tabii bir yandan. Yanlış uygulamalarla biyolojik çeşitliliğe de ciddi zarar veriyoruz. Bunun böyle olduğuna inanıyorum. Evet. Hocam, şimdi süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak size bir de şeyi sormak istiyorum. Yani kuraklığa karşı ne yapmalıyız? Hani kısaca bunu Kuraklığa açıklayabilir karşı. misin? Hem ülke olarak hem bireysel olarak Evet. ne tür önlemler alınabilir? Evet. Bir kere bütün tarım ve orman alanlarının, orman ekosistemi ve var olan tarımsal sistemleri, agroekolojik sistemleri koruma altına almalıyız. İçme ve Evet. kullanma suyunun sürekliliği ve güvenliği açısından baktığımızda son yıllarda, son 30 yılda Türkiye'de hem ormanların hem de bu ormanlardan beslenen su havzalarının, su toplama havzalarının zarar gördüğünü çok net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla su toplama havzaları, özellikle kentler ve büyük kentlere içme ve kullanma suyu taşıyan, sağlayan ya da tarımsal sulamayı besleyen bütün bu su toplama havzalarının çok ciddi derecede korunması gerekiyor. Bunları koruyamazsak ne yeraltı suyunu, ne yerüstü suyunu, ne gölleri, ne göletleri, ne akarsuları, ne barajları yeteri kadar doldurma şansımız yok. Örneğin İstanbul yöresinde, İstanbul'un çok kısa sürede kuraklıktan etkilenmesinin en önemli nedeni aslında İstanbul'da düşen yağışların havzaları o kadar parçalandı, o kadar beton bina ve yol içinde kaldı ki havzaya düşen yağışın etkili yağışa dönme olasılığı düştü. Yani normal koşullarda bir su toplama havzasına yağmur yağışı düştüğünde, yağış olduğunda biliyorsunuz bunun bir kısmı ağacın üstüne düşer, ormana düşer, bitki örtüsünün üstüne, bir kısmı buharlaşır, bir kısmı bitkilerden süzülür, toprağa gelir, bir kısmı toprak nemini oluşturur, oradan bir kısmı yeraltı suyunu besler, bir kısmı yüzeysel akışa geçer. Gölleri, akarsuları, dereleri, varsa barajları, göletleri besler. Şu anda havzalara düşen yağışın da önemli bir bölümü etkili yağışa dönmeden buharlaşma ve diğer nedenlerle yok oluyor. Kuraklık yönetimini çok ciddiye almak gerekiyor. Çok disiplinli, çok sektörlü, çok paydaşlı, ama dediğim gibi bakın çok disiplinli. Özellikle bu çok Evet, önemli. evet. İşin doğa bilimlerinin içinde yer aldığı, örneğin coğrafya, fiziki coğrafya kökenli klimatolog, hidroklimatolog, kuraklık uzmanlarını gibi onların da içinde yer aldığı. Çünkü geleneksel mühendislik yaklaşımıyla bunu çözemediğimiz çok ortada. Doğa bilimcilerin de yer aldığı çok disiplinli ve bütün su kullanıcıların söz hakkı olan çok paydaşlı bir bütüncül kuraklık ve su yönetimi mutlaka uygulanmalı ve kuraklık izleme, kuraklığın belirlenmesi, izlenmesi, öngörülmesi ve uyarıların yapılması için yine bilim esas alınmalı. Benim birçok önerim oldu geçmişte. Kesinlikle karma, yani hem yeraltı suyu hem yerüstü hem hidrolojik sistemler hem yağışı temsil eden çeşitli oranlarda bu temsiliyetin hesaplamaya katıldığı karma indi sistemiyle kuraklıktan izlenmesi, belirlenmesi, öngörülmesi yine model sonuçlarıyla, ama en önemlisi yetkili çok net bir şekilde yetkilerin çok böyle belirgin hale geldiği, eşgüdüm içinde çalışan kuraklık yönetim merkezlerinin, sistemlerinin kuraklık uyarıları yapabilir hale gelmesi gerekiyor. Alternatif hidrolojik ve su kaynaklarının, alternatif su kaynaklarının belirlenmesi gerekiyor. Daha kurak, daha olumsuz günler için su depolanması gerekiyor. Çok önemli, özellikle kırsalda, çiftliklerde, büyük yerleşim alanlarında, organize sanayi bölgelerde çok rahatlıkla yapılabilir. Yağmur suyu hasatıyla kurak dönemde kullanılmak üzere su depolanabilir. Yine yangın mücadelesi açısından da uygun yerlerde, yani karstik alanlar dışında, arazide, ister yapay ister doğal havuzlar, çukurlarda yağmur suyunun hasat edilip biriktirilmesi, saklanması, yangın uzayan giderek şiddetlenen yangın mevsiminde kullanmak açısından ve doğadaki canlıların da bu sudan yararlanması açısından biyolojik çeşitliliğimizi korumak, sürdürülebilir yapmak için mutlaka bu yardımcı uygulamalarında hayata geçirilmesi gerekiyor. Başka türlü ne iklim değişikliğiyle ne de kuraklıkla baş edebilme şansımız hiç olmayacak gibi duruyor. Hep böylece afet düzeyinde, kriz düzeyinde bu işi tartışıp dururuz. Bu çok üzücü. Anlıyorum. Çok Çünkü teşekkür bu ederim. ülkenin bir altyapısı var, bilimsel altyapısı var. Daha Cumhuriyeti kuranlar çok ciddi kurumlar oluşturmuşlar. Yani Avrupa'nın 1960-50'lerden sonra oluşturduğu pek çok kurum, işte Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Evet, işte evet. Meteoroloji Genel Müdürlüğü biliyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani Devlet Su İşleri gibi çok önemli geçmişi olan, güçlü kapasitesi bulunan, deneyimi bulunan kamusal kurumlarımız ve bakanlıklarımız var. Bize çok yakışmıyor. Her şeyimiz var aslında. Biraz Katılıyorum. aşureyi, helvayı yapmakta zorlanıyoruz gibi Evet, geliyor bana. katılıyorum hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Süremizi Ben teşekkür tamamladık. ederim bana bu Eksik olmayın. insan zamanında bu fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum. Ne demek hocam? İyi Ben yayınlar teşekkür ediyorum. diliyorum. Sağ olun. Ben de dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta Antroposen sohbetlerde yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.